www.attableek.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام بزرگوں بھائی دوستو عزیز ہیں میرے اور آپ کے وجود میں پہلا وجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ نے ہم کو دنیا میں وجود تب دیا جب اللہ کے نبی کو وجود دیا گیا اگر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کائنات کے لیے وجود نہ دیا جاتا تو میں اور آپ بھی دنیا میں نہ ہوتے معلوم یہ ہوتا ہے کہ مجھے میرے وجود پر سوچنے سے پہلے نبی کی زندگی کو پڑھنے کی ضرورت ہے آج میں اور آپ ہم سب اپنے وجود پر تو پڑھ رہے ہیں کہ میں کون ہوں مجھے کیا بننا ہے مستقبل میں میرا کیا ہوگا لیکن جن کی بدولت اللہ نے اس کائنات کو بنایا اس دنیا کو بنایا اس زمین کو بنایا آسمان کو سجایا سمندروں میں پانی کو بہایا اور مجھے اور آپ کو اور دنیا کی ساری کائنات کو بلکہ تمام نبیوں کو جن کی بدولت وجود دیا اس ذات اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ میں تو کبھی ہم پڑھتے ہی نہیں نہ ان کی زندگی کو مکمل طور پر ہم نے معلوم کرنے کی کوشش کی نہ ان کی سوانح کو پڑھنے کی کوشش کی نہ ان کی حیات سے متعلق ہمارے پاس علم ہے بہت سارے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن ان مسلمانوں سے یہ پوچھا جائے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیویوں کے نام بتاؤ تو پتہ ہے آپ کی بچیوں کے نام بتاؤ تو پتہ نہیں آپ کے بیٹوں کے نام بتاؤ تو پتہ نہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں کب تشریف لائے آپ کے وجود بابرکت کے موقع پر کیا کیا مسائل پیش آئے کیسے آپ کا وجود دنیا میں آیا آپ دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں ایک ذبیح کے آپ بیٹے نہیں ہیں ایک دیہاتی آدمی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اس نے یوں کہا السلام علیکم یا ابن ذل ذبیحین اے دو ذبیحوں کے بیٹے سلام ہو تم کو صحابہ نہیں سمجھے کہ آپ کو دو ذبیح کا بیٹا کیسے کہا گیا تو حضرت مسکرائے فرمایا یہ میری ہسٹری جانتا ہے تم نہیں جانتے پھر آپ نے اپنی ہسٹری بتائی کہ میرے دادا عبد المطلب کو ایک بیٹا تھا اس کا نام حارث تھا وہ نبی کے بڑے چچا اس کے بعد دادا عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ اگر تو نے مجھے اور اولاد عطا فرما اور ان ساری اولادوں کی تو نے حفاظت کی زندہ رکھا تو میں اپنے ایک بیٹے کو تیرے نام پر ذبح کر دوں تو اللہ نے فی قول 10 بیٹے عطا فرمائے عبد المطلب کو اور فی قول 12 بیٹے عطا فرمائے جو نبی کے سب چچا ہیں اب جب یہ سارے بیٹے جوان ہوئے بڑے ہوئے تو اس موقع پر عبد المطلب کو وہ اپنی نظر یاد آئی کہ میں نے نظر یہ مانی تھی کہ اللہ نے مجھے اور اولاد دی اور وہ اولاد زندہ رہی تو میں اپنے ایک بیٹے کو ذبح کر دوں گا. تو ساری اولاد کو لے کر کعبۃ اللہ میں پہنچی اور آپ نے چٹھی ڈالی سارے بیٹوں کے نام. تو نام آ گیا ذبح کے لیے چھوٹے بیٹے کا جن کا نام عبداللہ ہے, ان کا نام آیا. آپ تیار ہو گئے عبداللہ کو ذبح کرنے کے لیے. تو ساری بہنیں یعنی نبی علیہ السلام کی ساری پھوپھیاں اور سارے چچا حضرت کے یعنی سارے بھائی عبداللہ کے وہ رونے لگے چلانے لگے کہ معصوم ہمارا بھائی ہے, آپ اس کو کہاں ذبح کرو گے؟ ابا جی یہ کیا کر رہے ہو آپ؟ پھر قرا ڈالا گیا, چٹھی ڈالی گئی, پھر عبداللہ کا نام آیا. پھر چٹھی ڈالی گئی, پھر عبداللہ کا نام آیا. تو اب بتایا یہ گیا کسی کی طرف سے کہ ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور ایک طرف 10 اونٹ کو رکھو. چٹھی ڈالی دونوں میں, پھر عبداللہ کا نام آیا. فرمایا 20 اونٹ رکھو پھر چٹھی ڈالو, پھر عبداللہ کا نام آیا. عبد المطلب 10 اونٹ بڑھاتے چلے گئے یہاں تک کہ ایک طرف 100 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ ہے. اب چٹھی ڈالی گئی تو 100 اونٹوں کا نام آیا. اس موقع پر عبداللہ کے بدلے میں عبد المطلب نے دادا نے 100 اونٹوں کو ذبح فرمایا. اور اللہ اس عبداللہ کو کیسے ذبح ہونے دیتا جس عبداللہ کی پشت سے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے تھے, بھلا اس کو ذبح کیسے ہونے دیتے؟ تو اسماعیل ذبح ہونے والے تھے, ان کے نام پر دمبا آ گیا, اور عبداللہ ذبح ہونے والے تھے تو ان کے نام پر 100 اونٹ آ گئے. اس بنیاد پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیحوں کے بیٹے ہو گئے, ایک اسماعیل علیہ السلام اور ایک آپ کے والد عبداللہ. آپ شام جا رہے تھے آپ کے والد تجارت کے لیے, یہودی عورت نے آپ کو دیکھا اور کہا کہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. عبداللہ نے منع کیا. شام سے واپس آئے اور پھر آپ کی شادی آمینہ سے ہوئی. پھر وہ یہودی عورت ملی, کہا کیا مسئلہ؟ کہا میری شادی ہو گئی. کہا اچھا, میں آپ سے اس لیے نکاح کرنا چاہتی تھی کہ آپ کی پیشانی میں مجھے نبی کا نور معلوم ہو رہا ہے اور میری کتاب تورات میں لکھا ہوا ہے یہ ساری باتیں, تو میں چاہتی تھی کہ وہ نبوت کا نور میرے پیٹ میں آ جائے اور مجھ سے وجود ہو جائے. لیکن اللہ کو عرب منظور تھے, غیر عرب منظور نہیں تھے. حق تعالیٰ جل شانہ نے عربوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے, بہت بڑا, کہ جب اتنا بڑا نبی جس کو امام الانبیاء کہا گیا, ساری کائنات کا نبی, تمام نبیوں کا نبی, امام الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, جس پر سلسلہ نبوت کو ختم کر دیا, ہمارا عقیدہ ہے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں, قیامت تک کوئی نبی نہیں, اور جتنے نبوت کے دعوے کریں گے وہ سب جھوٹے ہیں, مکار ہیں, دھوکے باز ہیں, امت کو دھوکہ دینے والے ہیں, دجال ہیں, بارش کے میدک ہیں. ہمارا عقیدہ ہے, اور خوب یاد رکھو میرے بھائیوں, نماز میں کوتا ہی رہ گئی, حق تعالی رحمت سے معاف فرما دیں گے. زکات میں کوتا ہی رہ گئی, حق تعالی رحمت سے معاف فرما دیں گے. روزے میں کوتا ہی رہ گئی, حق تعالی فضل سے معاف فرما دیں گے. اخلاق میں کمی رہ گئی, حق تعالی فضل سے معاف فرما دیں گے. لیکن عقیدے میں اگر کمی رہ گئی اور نبی کے بعد کسی اور نبی کو مانا, اللہ کبھی معاف نہیں فرمائے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ آخری نبی ہے. اب آپ کے بعد ہمارا کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے. تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری کائنات کا نبی بنا کر بھیجا، امام الانبیاء، تمام نبیوں کا سردار آپ کو بنا کر کے بھیجا. آپ خود فرماتے ہیں، فرمایا وَإِذَا قَدَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، قرآن کریم، لما آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. اللہ نے تمام نبیوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد یوں فرمایا کہ میں تم سب کو نبی بنا کر بھیجنے والا ہوں، لیکن تم یاد رکھو تمہاری موجودگی میں اگر میرا آخری نبی آ جائے تو کیا تم سب کے سب ان پر ایمان لے آؤ گے، یا پھر یوں کہو گے کہ نہیں نہیں ہمارا بھی اسٹیٹس ہے، ہمارا بھی مقام ہے، ہم بھی نبی ہیں، ہم آپ کی نبوت کو کیسے مانیں گے؟ آپ تسلیم کرو گے ان کی نبوت کو؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، اقرار تو اقرار کرتے ہو تو؟ تو سارے نبیوں کی روحوں نے یہ کہا، اقررنا، اے اللہ ہم اقرار کرتے ہیں، ہم گواہی دیتے ہیں کہ قیا اگر ہماری موجودگی میں کوئی نبی آ گیا تو ہم ان کی نبوت کے اوپر ایمان لے آئیں گے. اسی لیے عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں جب تشریف لائیں گے، دمشقس کی جامع مسجد پر اتریں گے، دو فرشتوں کے ذریعے سے اتریں گے اور منارے پر آ کر کے سیری مانگیں گے. علماء نے حکمت لکھی کہ منارے تک تو فرشتوں کے سہارے پر، اور جب منارے پر آ گئے تو دنیا دار الاسباب ہے اور دار الاسباب میں سبب کی ضرورت ہے، اس لیے سیری مانگی کہ یہ سبب ہے. تو سیری مانگ کر نیچے اتریں گے، عصر کا وقت ہوگا، مہدی علیہ السلام جو ہیں وہ اس وقت پیدا ہو چکے ہوں گے، ظہور ہو چکا ہوگا، آپ کی امامت اور قیادت ہو رہی ہوگی اور عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے. بعض لوگ اس وقت مہدیت کے دعوے دار ہیں، وہ ذرا اپنا چہرہ بھی آئینے میں دیکھ لیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم مہدی ہیں، وہ ذرا اپنا چہرہ بھی تو آئینے میں دیکھ لیں. اللہ کے نبی نے فرمایا مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا مطاف کعبہ میں، طواف کرتے ہوئے رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان، اور تیرا ظہور ہندوستان میں ہو رہا ہے تو کہاں حدیث پر اترا ہوا ہے. اس مہدی کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میرے نام پر ہوں گے، اس کا نام محمد ہوگا. یہ دعوے دار کا نام محمد کہاں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ میری نسل سے ہوگا، تو نبی کی نسل سے کہاں؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا حلیہ اور چہرہ میرے چہرے پر ہوگا، تیرا چہرہ اپنے آئینے میں دیکھ لے کہ بھلا مہدی کی شکل پر ہے یا کسی دجالیت کی شکل پر اترا ہوا ہے. تو حضرت مہدی علیہ السلام عصر کی نماز کا وقت ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، تو آپ فرمائیں گے مہدی کہ حضرت نماز پڑھا دیجیے، فرمائیں گے امامکم منکم، تم ہی نماز پڑھاؤ. یہ پہلی نماز حضرت مہدی کو پروا کر عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے اور امت کو اس بات کی تعلیم دیں گے کہ میں نبی ضرور ہوں لیکن اس وقت میں اس اپنی نبوت کو لے کر نہیں آیا، محمد کے تابع بن کر محمد کی نبوت کو لے کر آیا ہوا. تو عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اپنی جگہ، لیکن جب تشریف لائیں گے تو مسائل اس امت کے چلیں گے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل چلیں گے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسائل چلیں گے. مجھے ایک بہت علمی بات یاد آ گئی، میرا طالب علمی کا زمانہ تھا اور میں بیٹھا ہوا تھا دارالعلوم دیوبند میں عصر کے بعد کی مجلس میں، حکیم الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرکزہ کی مجلس میں، اور قاری صاحب سے کسی نے سوال کر لیا، اور قاری صاحب تھے، آپ کے علوم جو ہیں عجیب و غریب علوم تھے. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے ایک بڑی عجیب و غریب بات فرمائی. بات کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی نے سوال یہ کیا تھا کہ اس امت میں اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انتخاب کیوں فرمایا، کسی اور نبی کا نہیں؟ اس امت سے سب سے زیادہ تعلق تو ابراہیم علیہ السلام کو ہے، تو ابراہیم علیہ السلام کو لانا چاہیے تھا اس امت میں، موسیٰ کو لے آتے علیہ الصلوۃ والسلام، اولو العزم پیغمبر ان کو لے آتے، کسی اور نبی کو لے آتے، عیسیٰ ہی کا انتخاب کیوں فرمایا؟ اس سوال کے جواب میں قاری صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو انتخاب کرنے کی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سب سے قریب زمانے میں کوئی نبی گزرے ہیں تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہیں، 600 سال کا فاصلہ ہے. دوسرا، اگر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جمال لے کر بھیجا، جلال لے کر نہیں، جمال لے کر بھیجا، تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی جمال لے کر بھیجا. نمبر 3، فرمایا کہ قرآن کریم میں یہ ہے کہ مریم علیہ السلام کے پاس جس وقت جبریل امین پھونک مارنے آئے تھے، حمل کے لیے پھونک مارنے آئے تھے، تو قرآن اس کو کہتا ہے کہ انسانی شکل میں آئے تھے، لیکن کون انسان کی شکل میں آئے تھے، کون سے انسان؟ قرآن صرف یہ بول رہا ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ایک کامل و مکمل انسان کی شکل میں آئے تھے، بشرًا سَوِيًّا، کامل و مکمل انسان. اس پر قاری صاحب نے فرمایا کہ کامل و مکمل انسان دنیا میں سیرت کے اعتبار سے بھی اور صورت کے اعتبار سے بھی اگر کوئی ہو سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. معلوم یہ ہوتا ہے کہ جبریل نے جو روپ دھارن کیا تھا، جو شکل اختیار فرمائی تھی، وہ آنے والے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل تھی، اور اس شکل میں جبریل آئے اور مریم کو یہاں پر پھونک ماری، جس کی وجہ سے عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ٹھہرا. تو اس تحقیق پر اور اس بات پر اللہ کے نبی علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کے روحانی باپ ہو گئے، چونکہ ان کی شکل پر آئے تھے اس لیے عیسیٰ کے روحانی باپ ہو گئے، اور جب روحانی باپ ہوئے تو ظاہر سی بات ہے کہ باپ کی ملکیت پر کوئی ہاتھ ڈالتا ہے تو وفادار بیٹا ہی تو کھڑا ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کو مٹانے کے لیے دجالیت کا جب ہاتھ ڈالا جائے گا تو آپ کا روحانی بیٹا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہی تشریف لائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو بچائیں گے، چونکہ آپ کے روحانی باپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ملکیت ہے اور آپ کی یہ امت ہے. اور سیدھی سی بات ہے کہ جب بیٹا کمال کا کام کرتا ہے تو باپ اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ عیسیٰ کا جب انتقال ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں آپ کو دفن کیا جائے گا، گویا کہ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ کو اپنی آغوش میں لے لیں گے. بہرحال حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس بنیاد پر اس امت کے لیے منتخب کیے گئے. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو ذبیحوں کے بیٹے ہیں، ایک عیسیٰ علیہ، ایک اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک عبداللہ. عبداللہ کا نکاح آمینہ سے ہوا، حمل ٹھہر گیا، اس کے بعد عبداللہ گئے شام سیریا سفر کر کے تجارت کے لیے، واپس آئے مدینے آنے کے بعد بیمار ہو گئے اور مدینے ہی میں ان کی موت ہو گئی. آپ کے والد صاحب عبداللہ کی راجح قول پر جس وقت آپ کے والد صاحب کا انتقال ہوا اس موقع پر آپ کے والد صاحب کی عمر 18 سال تھی. آپ کی وفات کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ نے اپنے والد صاحب کو نہیں دیکھا، اپنے باپ کو نہیں دیکھا. 6 سال گزرے ہیں کہ والدہ بھی دنیا سے چلی گئی، باپ بھی اللہ نے لے لیا، ماں بھی اللہ نے لے لی، اور امت کو اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہی آدمی جو محمد ہے یہ 40 سال کے بعد کچھ کہنے والا ہے، کچھ بولنے والا ہے، کچھ لانے والا ہے، جس کا نام وہی ہوگا. فرمایا کہیں اس کے باپ میں یہ نہ سمجھ لینا کہ اس نے کہیں تعلیم حاصل کر لی ہوگی، اس کا تو باپ بھی نہیں ہے، یتیم ہے، اس کی تو ماں بھی نہیں ہے، لتیم ہے. اور یہ امیوں میں، عربوں میں، جاہلوں میں بھیجا گیا ہے جس نے کچھ نہیں پڑھا. معلوم ہوتا ہے کہ وہ آنے والی کتاب وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوگی. نہ اس نے یونیورسٹی میں پڑھا، نہ مکتب میں پڑھا، نہ مدرسے میں پڑھا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں نہیں پڑھا. حضرت یتیم بھی تھے، لتیم بھی تھے. یاد رکھو جس کا باپ مر جائے نابالغی کی حالت میں اس کو یتیم کہتے ہیں. جس کا باپ مر جائے یتیمی کی نابالغی کی حالت میں اس کو یتیم کہتے ہیں، اور جس کی ماں مر جائے نابالغی کی حالت میں اس کو لتیم کہتے ہیں. یتیم نہیں کہتے، لتیم کہتے ہیں. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر ایک کو یتیم کہتے ہیں. باپ مرے تو بھی یتیم، ماں مرے تو بھی یتیم. عربی زبان کے اعتبار سے ماں مر جائے تو لتیم کہتے ہیں پاس، اور لتیم کا معنی ہوتا ہے تماشا مارنا. اور جس کی ماں مرتی ہے اس کو سارے لوگ تماشا مارتے ہیں، حتیٰ کہ سوتیلی ماں جو آتی ہے وہ بھی اس کو تماشے مارتی ہے، اس لیے اس بچے کو لتیم کہا گیا. تو ماں مرے وہ یتیم ہے، باپ مرے وہ یتیم ہے، اور ماں مر جائے وہ لتیم ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام یتیم بھی ہے اور لتیم بھی ہے. عربوں ہی میں آپ کا انتخاب کیوں ہوا؟ اس وقت بھی تو پڑھی لکھی قوم تھی، یہود تھے، عیسائی تھے، رومن امپائر تھا، ایران تھا، اور علم کے پہاڑ تھے وہاں. ان میں بھیج دیتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہونہار تعلیم حاصل کر لیتے. لیکن ایسا نہیں ہوا، عربوں میں بھیجا. کن عربوں میں بھیجا؟ جو جاہل، جو امی، جو شراب کے عادی، جو جوا کے عادی، جو قتل کے عادی، جو لڑائیوں کے عادی، جو بدلہ لینے پر آئے تو برسوں تک لڑتے رہے، ان کے اندر بھیجا. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کرنے والے اور لڑائی ان کے پاؤں میں پڑی ہوئی، ایسی اخلاقی گراوٹ والی قوم میں اللہ کے نبی علیہ السلام کو کیوں بھیجا گیا؟ ایک بہت بڑا سوال ہوتا ہے. اس سوال کا جواب علماء نے دیا، فرمایا کہ اس قوم میں اس لیے بھیجا کہ ساری برائیاں اپنی جگہ پر، لیکن کچھ اوصاف عربوں میں بڑے زبردست تھے، کچھ صفت بڑی زبردست تھی، اور نبی کی نبوت کو چلانے کے لیے ان صفات کی ضرورت تھی. پہلی صفت، عربوں میں شجاعت، بہادری اور طاقت بڑی زبردست تھی. ان کی شجاعت و بہادری اور طاقت کا عالم یہ تھا کہ وہ جب مقابلے پر آ جاتے تھے تو پھر کسی کو دیکھتے نہیں تھے، اور اللہ کے نبی کو اپنی دین کی اشاعت کے لیے اس کی ضرورت تھی، اس لیے آپ اللہ نے عرب کا انتخاب فرمایا. دوسری ایک خاص وجہ یہ تھی کہ عرب کیسے ہی تھے، مشرک تھے، شرک میں تھے، سب کچھ تھا، لیکن وفاداری کی صفت بڑی زبردست تھی. خیانت ان میں نہیں تھی، بڑے وفادار تھے. وفاداری کا ایک واقعہ تمہیں بتاؤں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینے چلے تو آپ کے ساتھ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ، حضرت فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ جو ابو بکر کے قاضی تھے، یہ تین تھے. لیکن اس راستے سے آپ کو جانا تھا، سفر کرنا تھا، جو راستہ کسی کو معلوم نہ ہو تاکہ لوگ پیچھا نہ کرے. اس لیے کوئی ایسے آدمی کی تلاش تھی جو مدینے کا وہ راستہ جانتا ہو جو کسی کو معلوم نہ ہو. مکے میں تلاش کیا تو ایک مشرک ملا جو یہ راستہ جانتا تھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کرائے پر لے لیا کہ تم کو ہمیں لے کر چلنا ہے مدینے، کرایہ طے ہو گیا. اپنی دونوں اونٹنیاں ان کے حوالے کر دی، مشرک ہے، دونوں اونٹنیاں حوالے کر دی. اور فرمایا 3 دن کے بعد رات میں غار ثور پر آ جانا، اور غار ثور سے ہم کو چلنا ہے. اونٹنیاں دے دی. ادھر مکے میں ابو جہل نے اعلان کر دیا کہ محمد کا سر زندہ یا مردہ لے کر آ جائے سو اونٹ انعام دیں گے. کیا اس مشرک کے کان میں یہ آواز نہیں گئی تھی؟ اس کو بھی تو پتا تھا کہ اگر میں محمد کو لے آؤں گا تو سو اونٹ مجھے مل جائیں گے. اس کو پتا تھا کہ غار ثور میں چھپے ہوئے. اس کو پتا تھا کہ اس کی اونٹنیاں میرے پاس ہیں, مجھے لے کر چلنا ہے. لیکن وفاداری کا عالم یہ ہے کہ نہیں بتایا. تین دن گزرے اور غار ثور میں رات میں دونوں اونٹنیوں کو لے کر پہنچا. حضرت کو سوار کیا, ابو بکر کو سوار کیا, آپ کے خادم کو سوار کیا, اور ایک پر دو ایک پر دو اس راستے سے لے کر چلنے لگا جس راستے کا علم کسی کو نہیں تھا. یہاں تک کہ مدینہ پہنچا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. آپ انداز لگائیں, وہ مشرک تھا لیکن وفاداری کی صفت تھی. آج ہم مسلمان ہو کر کے ہم میں وفاداری نہیں, ہم خیانت سے بھرے ہوئے, ہمارے اندر امانت نام کی کوئی صفت نہیں, ہمارے اندر وفاداری نام کی کوئی صفت نہیں. ہم سے کسی نے مشورہ کیا تو ہم وفادار نہیں رہتے, ہم سے کوئی بات پوچھتا ہے ہم وفادار نہیں رہتے, ہمارے پاس کسی نے امانت رکھی ہم فوراً اس میں خیانت کر جاتے ہیں. وہ مشرک ہو کر وفادار تھے اور اللہ کے نبی کو اپنی نبوت کے چلانے میں وفاداروں کی ضرورت تھی, غداروں کی ضرورت نہیں تھی. شاید میں اور آپ ہوتے, اللہ ہی معاف فرمائے, مجھے یہ جملہ بولتے ہوئے دل لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوتا کہ ہم اگر اس زمانے میں ہوتے تو کہیں عبداللہ ابن ابی منافق کے ساتھ ہی نہ بن جاتے. مکہ المکرمہ میں میں ایک شیخ کے بیان میں بیٹھا ہوا تھا, بڑے زبردست سیرت پر بات کرنے والے. انہوں نے سیرت پر ایک مرتبہ بات کی مکہ المکرمہ میں, مغرب کے بعد کی مجلس, اور اس مجلس میں انہوں نے فرمایا اس امت کی غداری کا عالم اس وقت یہ ہو چکا ہے. سنیے اور اپنے کان کھول کر سنیں, میں ان کی بات نقل کر رہا ہوں. اس امت کی غداری کا حال اس وقت یہ ہو چکا ہے, لو کان نبی حی, اگر ہمارے نبی زندہ ہوتے اس وقت اور کوئی آدمی ہمارے نبی کو مانتا اس بنیاد پر کہ ہم آپ کو اتنی دولت دے دیں گے, نبی کو ہمارے حوالے کر دو, تو وہ فرماتے ہیں شیخ کہ یہ امت اپنے نبی کا بھی سودا کر دے. یہ اس وقت امت مسلمہ کا حال ہے. اور وہاں حال کیا ہے؟ حضرت خبیب رضی اللہ تعالی غزوۃ الرجی کے اندر پکڑے گئے, مکہ المکرمہ لے گئے. آپ کو مکہ لے جانے کے بعد بدلہ لینا چاہا اہل مکہ نے, آپ کو پھانسی دینا چاہا, آپ کو شہید کرنا چاہا. تو اس موقع پر آپ کو اطلاع دے دی گئی پہلے سے, تو آپ نے استورہ منگوایا کہ میں اپنے بدن کے بال صاف کر لوں, نہ معلوم کل کو میری ناش کے ساتھ کیا ہوگا. آپ بدن کے بال صاف کر رہے تھے اور جس گھر میں بندھے ہوئے تھے اس گھر کا بچہ چھوٹا سا کھیلتا کھیلتا خبیب کے پاس پہنچ گیا. بخاری شریف میں ہے, خبیب نے اپنی ران پر بٹھا لیا. اتنے میں اس کی ماں فاطمہ جو ایمان لانے کے بعد یہ واقعہ بیان کر رہی ہے, میں نے دیکھا کہ میرا بچہ جو ہے خبیب کے پاس پہنچ گیا, کہیں خبیب میرے بچے کو مار نہ دے, مرتا کیا نہ کرتا, کہیں مار نہ دے. خبیب نے میری پریشانی کو دیکھا تو فوراً بولے بہن گھبراؤ نہیں, میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا, میرے نبی نے عورتوں کو مارنے سے منع فرمایا, میرے نبی نے اپنے گرجا گھروں میں بیٹھنے والوں کو مارنے سے منع فرمایا, ہمارے نبی نے اس طرح اجازت نہیں دی کہ کسی پر تم ظلم کرو. فرمایا کہ خبیب بیریوں میں ہے, باہر جانے کا راستہ نہیں, اور مکے میں اس وقت انگور تھے بھی نہیں, اور ہم نے خبیب کے ہاتھ میں انگور دیکھے. پوچھا یہ کہاں سے آئے؟ تو خبیب نے فرمایا من اللہ, میرے اللہ نے بھیجے. قرآن کریم کا ایک واقعہ ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام جب زکریہ علیہ السلام نے ان کی کفالت کی, وقفلہا زکریہ کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندہا رزقا قال یا مریم انا لک ھذا، حضرت مریم کے پاس زکریہ گئے، ان کے ہاتھ میں بھی فروت تھا، تو پوچھا کہاں سے آیا؟ مریم نے فرمایا اللہ نے مجھ کو بھیجا. ارے وہ تو نبی کی بیٹی تھی عمران علیہ السلام کی، اور نبی کی ماں بننے والی تھی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی. یہاں خبیب کا حال یہ ہے کہ نہ وہ نبی کا بیٹا ہے اور نہ اس سے کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے، وہ تو غلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اور اب تعالیٰ جل شانہ نبی کی غلامی کی بنیاد پر اور نبی کی اتباع کی بنیاد پر اس کے قید خانے میں بھی اس کو رزق پہنچا رہے ہیں. خبیب سے کہا گیا کہ خبیب ہم تجھ کو چھوڑ دیں اور تیرے نبی کو پکڑ لیں تو تیرا کیا خیال ہے؟ حضرت خبیب نے غصے میں فرمایا مجھے چھوڑ کر میرے نبی کو کانٹا بھی لگ جائے مجھے برداشت نہیں، مجھے چھوڑ کر میرے نبی کو کانٹا بھی لگ جائے مجھے برداشت. ایک وہ محبت تھی اور ایک میری اور آپ کی محبت ہے کہ جن کی زبان پر درود شریف بھی کبھی نہیں آتا، جن کے پاس درود شریف کے لیے وقت بھی نہیں ہوتا. روایت میں ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم دعا کرو تو پہلے اللہ کی تعریف کرو اس کے بعد مجھ پر درود بھیجو. تو صحابی پوچھ رہے ہیں کہ کتنا درود پڑھو؟ ایک ربع پڑھو؟ ایک چوتھائی؟ حضرت نے فرمایا لو زدت لخیر لک، زیادہ پڑھو گے تو فائدہ ہی ہوگا. فرمایا ایک تہائی درود شریف پڑھو اور دو تہائی دعا. فرمایا لو زدت لخیر لک، زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہوگا. فرمایا آدھی دعا درود شریف سے بھری ہے اور آدھی دعا کرو. فرمایا لو زدت لخیر لک، زیادہ پڑھو گے اور بہتر ہوگا. فرمایا اچھا دو تہائی درود پڑھوں اور ایک تہائی دعا کرو. لو زدت لخیر لک، حضرت نے فرمایا اور زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہوگا. تو پھر وہ صحابی کہنے لگے پوری دعا میں درود ہی پڑھتا رہوں، کچھ نہ مانگو اور بس درود ہی درود پڑھتا رہوں. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے ایسا کیا کہ پوری دعا میں درود پڑھتے رہے تو اللہ بغیر مانگے تمہاری دل کی مرادوں کو پوری فرما دے. ہمارے پاس درود شریف کا وقت ہی کہاں ہے؟ ہمیں دنیا کمانے سے فرصت ہے، ہمیں دنیا کی باتوں سے فرصت ہے. میرے بھائیو علم دین سیکھو، علم دین سیکھو، علم دین سیکھو. آج ہم میں ہماری اولادوں میں علم دین آہستہ آہستہ چلا جا رہا ہے. دنیا کے علوم کے اتنے گرویدہ بنے ہوئے ہیں کہ میں اپنی اولاد کو دین کی فکر نہیں کر رہا ہوں، نہ ان کے قرآن کی فکر، نہ ان کے حفظ کی فکر، نہ ان کی تعلیم کی فکر، ہمیں کوئی فکر ہی نہیں ہے. اسی کا نتیجہ ہے کہ میرا بچہ نہ نبی کی ہسٹری کو جانتا ہے، نہ شریعت کی ہسٹری کو جانتا ہے، نہ ابو بکر کی زندگی سے واقف، نہ عمر اور عثمان کی زندگی سے واقف، نہ علی فاطمہ کی زندگی سے واقف، نہ زینب و رقیہ کی زندگی سے واقف، نہ عائشہ اور خدیجہ کی زندگی سے واقف، نہ ابو عبیدہ اور نہ کسی صحابی کی زندگی سے واقف. علم دین کو میں یہ نہیں کہتا ہوں دنیا کے علوم حاصل نہ کرو، دنیا کے علوم کی ضرورت ہے، لیکن اس سے پہلے مومن بننے کی ضرورت ہے. اپنی اولادوں کو پہلے مومن بناؤ، ان میں ایمان کی روح پھونکو، اور ایسی روح پھونکو، ایسی روح پھونکو کہ ہمارا بچہ بڑھاپے تک پہنچ جائے لیکن اس کے ایمان کا سودا نہ کرے، اس کے کاروبار میں ایمان نہ جائے، اس کی زندگی میں ایمان نہ جائے. اس کی فکر کی ہمیں بہت ضرورت ہے، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت اور اپنی اولادوں کے قرآن کی فکر کی ہمیں بہت ضرورت ہے. اس کی طرف اگر ہم نے فکر نہیں کی تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے نام سنا ہوگا، ولی کامل گزرے ہیں اس سرزمین ہندوستان پر. کیسا بزرگ گزرا، لوگ ان کا ہاتھ چومتے تھے. حضرت نے فرمایا نالائکو میرا ہاتھ چومتے ہو ایسی جگہ مروں گا کہ میرے قبر کی مٹی بھی نہیں ملے گی. ایسا ہی ہوا، حج سے واپس آ رہے تھے پانی جہاز اسٹیمر سے اور راستے میں آپ کی موت ہو گئی اور لکڑے کے صندوق میں ڈال کر آپ کو سمندر میں اتار دیا گیا. آپ کی قبر کی مٹی بھی کسی کو نصیب نہ ہوئی. یہ حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ حکیم الامت حضرت عبدالس خانوی رحمت اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں. شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر تم نے اپنی اولاد کو دین کی تعلیم نہیں دی تو سنو حضرت کا جملہ، کل کو تمہاری اولاد تمہاری قبروں کے اوپر سے گزرے گی اور تمہاری قبروں کو لات مارتے ہوئے جائے گی اور ان کو یہ بھی فکر نہ ہوگی کہ میرا باپ سویا ہوا. اپنی اولادوں میں دین کی فکر کرو، ان کے ایمان کو آباد کرو، ان کے اندر شریعت کو بھرو، ان میں حضور کی محبت کو بھرو. صحابہ کرام کی زندگی کو اگر آپ پڑھو گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ پہلے ایمان سکھاتے تھے، پھر ساری دنیا کی تعلیم دیا کرتے تھے. حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبا میں رہتے تھے، جوان صحابی، 32 سال کی عمر میں موت ہو گئی. جب بیمار پڑے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی عیادت کے لیے پہنچے، چہرہ دیکھ کر حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا طلحہ زیادہ جیے گا نہیں، جب اس کی موت ہو جائے تو مجھے پتا کر دینا، میں اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤں. ادھر طلحہ کو کسی نے بتا دیا کہ حضرت یہ کہہ کر گئے، تو طلحہ نے کہا اگر رات میں موت ہو تو نبی کو اطلاع نہ کرنا، بس تم ہی لوگ مجھے دفن کر دینا، دن میں موت ہو تو اطلاع کرنا. لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں منع کر رہے ہیں اطلاع کرنے سے؟ بھائی آج تو ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی بزرگ نماز پڑھائے، میرے والد کی، میری والدہ کی، کوئی بزرگ نماز پڑھائے، اور تم منع کر رہے ہو کہ رات میں اطلاع نہ کرنا. فرمایا میں نے اپنی ساری زندگی نبی کو تکلیف نہیں پہنچائی، اگر رات میں میری موت ہوئی تو میرے محبوب ضرور میری محبت میں رات میں آئیں گے، بیچ میں یہودیوں کے قبیلے ہیں، کہیں کوئی میرے نبی کو تکلیف نہ پہنچا دے، میں میری موت کے بعد بھی میرے نبی کو تکلیف پہنچانا نہیں چاہتا. کیا تمنائیں تھیں؟ اللہ کا کرنا رات میں موت ہوئی، وصیت کے مطابق کوبا والوں نے نماز پڑھ کے دفن کر دیا. صبح کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی گئی، حضرت صبح میں تشریف لائے، قبر پہ گئے اور قبر پہ جا کر جو دعا فرمائی، ایسی دعا کسی کے لیے نہیں، آپ نے دعا فرمائی اللہم الک طلحتا وانت تزحق الی وهو یزحق الیک، اے اللہ میرے طلحہ سے، میرا طلحہ تیرے پاس آ گیا ہے، میرے طلحہ سے تو اس طرح ملنا کہ وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور تو میرے طلحہ کو دیکھ کر ہنس رہا ہو، میرے طلحہ سے اس طرح ملنا کہ تو اسے دیکھ کر ہنس رہا ہو اور وہ تجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو. صحابہ کرام نے فرمایا حضرت بہت بڑی دعا دے دی آپ نے طلحہ کو، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو نبی کا جواب سنو، ان طلحہ یحبنی ویحب اللہ، میرا طلحہ مجھ سے محبت کرتا تھا اور میرے اللہ سے محبت کرتا. اپنے بچوں میں یہ روپوں کو اللہ اس کے رسول کی محبت، قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت، شریعت کی عظمت، سنت کی عظمت، دین کی عظمت، اس کو ہمارے بچوں میں جو ہے روح پھونکنے کی ضرورت ہے. اور میرے بھائیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری محبت، جب تک کہ میری محبت تمہارے ماں باپ سے بھی زیادہ نہ ہو، تمہاری اولاد سے بھی زیادہ نہ ہو، وہاں تک تم مومن ہو ہی نہیں سکتے. دنیا میں کسی سے محبت کی جاتی ہے تین بنیادوں پر، تین وجوہات سے محبت کی جاتی ہے، کسی کے جمال کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، کسی کے کمال کی بنیاد پر، اور کسی کے احسان کی بنیاد پر. انسان تین بنیادوں پر محبت کرتا ہے، جمال کی بنیاد پر، کمال کی بنیاد پر، احسان کی بنیاد پر. اب آپ غور فرمائیں، اگر جمال اور خوبصورتی کی بنیاد پر ہم محبت کرنا چاہیں تو نبی سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں، آپ سے بڑھ کر کوئی خوبصورت. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف فرماتے اور میں بھی وہاں، فرمایا میں کبھی چاند کو دیکھتا کبھی حضرت کے چہرے کو دیکھتا، دونوں میں مقابلہ کر رہا تھا کہ کون حسین ہے زیادہ. اخیر میں علی کہتے ہیں مجھے فیصلہ کرنا پڑا کہ میرے محبوب چاند سے زیادہ حسین ہے، اس لیے کہ چاند میں دھبا نظر آ رہا ہے، میرے محبوب پر کوئی دھبا نہیں، آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں. اسی لیے آپ کی صفات میں یہ بیان کیا گیا کہ دنیا میں کسی بھی محبوبہ کو چند مرتبہ دیکھو جی بھر جاتا ہے، کچھ دن دیکھتے ہیں جی بھر جاتا ہے، بس ہو گیا آپ. لیکن دنیا میں دو چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں بھرتا، ایک اللہ کے نبی کا چہرہ انور اور ایک کعبۃ اللہ، ان کو دیکھنے سے کبھی جی نہیں بھرتا. جب جب آپ دیکھو گے، اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ صحابہ جب جب اپنے نبی کو دیکھتے تھے ایک نیا حسن معلوم ہوتا، ایک نیا حسن معلوم ہوتا. تو میرے بھائیوں، اللہ کے نبی سے بڑھ کر خوبصورت کوئی، اگر آپ خوبصورتی کی بنیاد پر محبت کرنا چاہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں. میرا جوان فاسق محبت میں مرا جا رہا ہے، گندی محبت میں مرا جا رہا ہے. ایک بزرگ کا بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے کہ ان کے وہاں خادمہ تھی، باندھی تھی، روٹی پکانے والی تھی، اور ایک مرید اس پر عاشق ہو گیا. وہ مریدہ جو تھی، وہ پکانے والی خادمہ جو تھی، وہ آخر اللہ والے کی صحبت یافتہ تھی، جا کر کے شیخ کو کہہ دیا کہ فلا مرید مجھ پر عاشق ہو گیا ہے. تو پیر صاحب نے عجیب و غریب اصلاح کی، اس خادمہ سے کہا کہ دو چار دن کا تیرا بیت الخلا جمع کر، ٹوائلٹ جمع کر اپنا. اب جب اس کو دست لگے دوا پلانے کی وجہ سے اس خادمہ کو، تو چہرے کا رنگ پیکا ہو گیا. جب ہمیں دست لگ جاتے ہیں تو چہرے کا رنگ پیکا ہو جاتا ہے، پانی نکل جاتا ہے، تو چہرے کا رنگ پیکا ہو گیا اور برتن میں اس کی ٹوائلٹ کو جمع کیا گیا. اب وہ مرید اس خادمہ کو نہیں دیکھ رہا، تو شیخ نے بلایا اور کہا اب تم نہیں دیکھ رہے ہو، آؤ میرے پاس. اور وہ ٹوکرا رکھا اور یہ کہا کہ ساری محبت یہی، جب تک اس کے بدن میں تھی تو نے محبت کی، اور پانی نکل گیا تو محبت ختم ہو گئی. میرے بھائیو، دنیا کی یہ فاسق محبت، عبس محبت، بیکار محبت، جس میں سوائے اپنی جوانی کو تباہ کرنے کے، سوائے عیاشیوں کے، سوائے فوش اور بدکاریوں کے، سوائے اللہ کی رضا، اللہ کی ناراضگی کے، مسلم شریف کی روایت ہے لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن، زانی جب زنا کرتا ہے اللہ اس کے سینے سے ایمان کو کھینچ لیتا ہے. علماء نے لکھا ہے کہ اسی حالت میں موت ہو گئی تو بے ایمان اللہ کے پاس جائے، اس لیے کہ اللہ نے ایمان کو سلب کر لیا. شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے اللہ ایمان کو اس کے سینے سے کھینچ لیتا ہے، لوٹنے والا جب لوٹتا ہے اللہ ایمان کو اس کے سینے سے کھینچ لیتا ہے. تو اگر محبت کی بنیاد پر کسی سے محبت کرنا چاہتے ہو، حسن کی بنیاد پر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین ہو. اور اگر کمال کی بنیاد پر آپ محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں، آپ سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں. آپ کی عبادت کا مقابلہ دنیا نہیں کر سکتی. آپ تہجد جب پڑھتے تھے نا، حضرت حذیفہ فرماتے ہیں ایک رات میں حضور کے پیچھے تہجد پڑھنے کرا ہو گیا تو میرے دل میں برے خیال آنے لگے. فرمایا کیا خیال آنے لگا؟ فرمایا حضرت نے سورہ بقرہ شروع کی، میں سمجھا 100 آیت پر اللہ اکبر کہیں گے، لیکن 100 آیت پر نہیں کہا، میں سمجھا 200 پر کہیں گے، نہیں کہا، یہاں تک کہ سورہ بقرہ پوری ہو گئی، 2.5 پارے ہو گئے، سورہ بقرہ 2.5 پارے ہیں. میں سمجھا آپ رکوع کریں گے، حضرت نے سورہ آل عمران شروع کر دی، آل عمران پوری ہو گئی، یعنی ایک رکعت میں 4.25 پارے پڑے. حذیفہ فرماتے ہیں میرے دل میں آیا نماز توڑ. دوسری رکعت میں حضرت کھڑے ہوئے تو سورہ نساء پوری کی جو 6 پارے کے پاؤں پر جا کر پوری ہوتی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعت میں سوا پانچ پارے پڑھے، یہ آپ کی نماز تھی. پھر جتنا لمبا قیام اتنا لمبا رکوع ہوتا تھا، اور جتنا لمبا قیام اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا. آپ رات کے تہائی کے بعد کھڑے ہو جاتے تھے، صبح تک آپ کی نماز ہوتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ بعض مرتبہ مجھے خیال گزرتا تھا سجدے میں کہ حضرت پاؤں بھی نہیں ہلاتے تھے سجدے میں، بدن بھی نہیں ہلتا تھا، تو مجھے خیال گزرتا تھا کہ کہیں روح تو نہیں نکل گئی. تو میں نے پاؤں میں ذرا سی یوں حرکت کی تو حضرت نے پاؤں ہلایا، تب مجھے پتا چلا کہ نبی علیہ السلام اس دنیا میں. یہ آپ کی عبادت، اسی لیے قاسم العلوم والخیرات حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی کمیت کے اعتبار سے، گنتی کے اعتبار سے تو امت کی نمازیں اور امت کے سجدے زیادہ ہیں، لیکن کیفیت کے اعتبار سے جو جان سجدے میں تھی، جو شان سجدے میں تھی، جو خشوع سجدے میں تھا، جو تقوی سجدے میں تھا، جو خضوع تقوی سجدے میں تھا، فرمایا ساری امت کے سجدے ملا کر نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ کی عبادت کا یہ کمال، آپ کے تقوی کا یہ کمال ہے کہ بیت حسن کے ساتھ جا رہے ہیں اور حضرت حسن نے راستے میں کھجور کا دانہ پڑا تھا، اس کو اٹھا کے منہ میں رکھ دیا. اللہ کے نبی نے انگلی ڈال کر نکال لیا اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے میری اولاد پر اللہ نے صدقے کو حرام کر دیا. ایک دانہ، پتہ نہیں تھا یہ صدقے کا ہے، لیکن پھر بھی نکلوا دیا. آپ کے تقوی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی عبادت کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کی ورع اور پرہیزگاری کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، آپ کے علم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میرے بھائیوں اتنے سارے کمالات ہیں. کوئی شیخ سے محبت کرتا ہے کمال کی بنیاد پر، استاد سے محبت کرتا ہے کمال کی بنیاد پر، تو نبی سے بڑھ کر با کمال کوئی نہیں. اس لیے محبت کے اگر قابل ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور احسان کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو آپ سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نہیں. آپ نے ہم کو جہنم سے نکال کر جنت کا مستحق بنایا، آپ نے ایمان والی زندگی ہم کو دلائی، ورنہ نہ معلوم ہم بھی کسی پتھر کے سامنے پیشانی رگڑتے ہوتے، ہم بھی کسی جگہ جا کر اس کے سامنے گھنٹے بجاتے ہوتے، ہماری پیشانی نہ معلوم کہاں کہاں جھک جاتی. لیکن دنیا کی غلامی سے نکال کر مالک کی غلامی میں داخل کر دیا، اس سے بڑھ کر احسان کیا ہو سکتا. میرے بھائیوں جمال کے اعتبار سے بھی اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کمال کے اعتبار سے بھی اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور احسان کے اعتبار سے بھی اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو پھر محبت آپ ہی سے ہونی چاہیے، آپ کے طریقوں سے محبت ہو، آپ کی سنتوں سے محبت ہو، آپ کی زندگی سے محبت ہو. حبیب الاسلام حضرت قاری طیب صاحب نبر اللہ مرقدہ نے ایک عجیب و غریب واقعہ لکھا ہے، فرمایا میرے دادا جان حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک ولی کامل شاہ چراغ علی صاحب، انہوں نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام تشریف لائے، ساتھ میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، چاروں کے چار ہیں. خواب ہے، شاہ چراغ علی خواب دیکھتے ہیں کہ یہ چاروں تشریف لائے حضرت کے ساتھ، اور حضرت نانوتوی کو خواب میں کہا جا رہا ہے، شاہ چراغ علی کہہ رہے ہیں کہ مولوی قاسم چلو اللہ کے نبی آئے ہیں مسافر کے لیے چلو. تو وہ بزرگ بھی چل رہے ہیں دوڑتے ہوئے، اور مولانا نانوتوی دھیرے دھیرے چل رہے ہیں. بزرگ نے مولانا قاسم صاحب سے فرمایا مولوی قاسم محبت نہیں ہے تم کو، کیوں دوڑتے نہیں ہو، آہستہ آہستہ چلتے ہو. کہا میں اسی طرح چلوں گا. وہ بزرگ شاہ چراغ علی دوڑتے ہوئے پہنچ گئے حضور کی خدمت میں. جس نے نبی کو خواب میں دیکھا اس نے نبی ہی کو دیکھا، غیر نبی تو ہو نہیں سکتا. پہنچ گئے، اللہ کے نبی سے مصافحہ ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پڑوس میں بٹھا دیا. تھوڑی دیر میں حضرت نانوت بھی پہنچے. حضرت سے مصافحہ ہوا تو مولانا قاسم صاحب کو اپنی گود میں بٹھا لیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ بزرگ شاہ چراغ علی کھڑے ہو کر کہنے لگے, حضرت ایک سوال ہے, میں جتنی محبت میں دوڑتا ہوا آیا, قاسم اتنی محبت میں دوڑتا ہوا نہیں آیا, آپ نے اس کو پڑوس میں بٹھایا, آپ نے مجھ کو پڑوس میں اور اس کو گود میں بٹھا لیا. تو حضرت نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, میرا قاسم دھیرے دھیرے اس لیے چل رہا تھا کہ میرے قدموں کے نشان کو ڈھونڈ رہا تھا کہ جہاں نبی کے قدم پڑے ہیں میرے بھی قدم پڑ جائیں تاکہ مجھے کچھ برکت مل جائیں. حضرت قاری صاحب رحمت اللہ علیہ اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں روتے ہوئے کہ نبی کے قدموں کے نشان پر قدم رکھنے سے اگر قاسم نانوتوی کو نبی کی گود ملتی ہے تو نبی کی زندگی پر آپ اپنی زندگی ڈال دو گے, اللہ نبی کی سفارش نصیب فرما دے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع بنا دیں. یاد رکھو, نفس کو بھاری پڑے گا, بوجھ پڑے گا, اس لیے کہ ارمان پورے نہیں ہوں گے. جب شریعت کے تابع ہوتے ہیں ارمان پورے نہیں ہوتے, اندر کی خواہشات پوری نہیں ہوتی, نہ پوری ہو کوئی حرج نہیں, نبی تو راضی ہو جائے گا. اور اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرمایا, ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ, اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے میری محبت کیسے ملے گی تم کو, کیسے ملے گی؟ فرمایا میرے محبوب کی اتباع سے ملے گی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے اللہ کی محبت بھی ملے گی. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, اللہ کہتا ہے جب تم میرے نبی کی اتباع کرو گے تو میں میری محبت بھی دوں گا اور میری اور تمہاری مغفرت بھی کر دوں گا. کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ دے رہا ہے. پھر نبی کیسا ہے؟ اتنی رحمت والا نبی, اتنی رحمت والا نبی, اتنی رحمت والا نبی. ایک روایت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام نبیوں کو اللہ نے ایک دعا دی جو ضرور اللہ قبول کرتا ہے, لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ, ہر نبی کو ایک دعا ملی جس کو اللہ ضرور قبول کرتا ہے. فرمایا تمام نبیوں نے اس دعا کو دنیا میں استعمال کر لیا. تو صحابہ کہنے لگے, حضرت آپ کو بھی ملی ہے؟ کہا جی مجھے بھی ایک دعا ملی. کہا آپ ہمارے لیے دعا کر دیجئے, یہ حالات دور ہو جائیں, یہ پریشانیاں مسائل دور ہو جائیں. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ انی خبعت دعائی, میں نے میری دعا کو چھپا لیا ہے, میں دنیا میں استعمال نہیں کروں گا, میں قیامت میں استعمال کروں. فرمایا قیامت میں آپ کیسے؟ فرمایا شفاعت کی شکل میں استعمال کروں. اگر دنیا میں استعمال کر لوں تو صرف تم کو فائدہ ہوگا, اور قیامت میں استعمال کروں گا تو اگلے نبیوں کی امت کو بھی فائدہ ہوگا, اس لیے کہ میری سفارش پر ان کا بھی حساب شروع ہو جائے گا اور میدان حشر کی ذلتیوں سے پریشانیوں سے وہ لوگ بھی بچ جائیں گے. تو وہ تمام نبی میرے تابع ہیں تو ان کی امت بھی تو میرے ہی تابع ہیں. دنیا میں کروں گا تمہیں فائدہ, قیامت میں کروں گا ساری انسانیت کو فائدہ ہو جائے گا. اس لیے حضور نے فرمایا میں اپنی اس دعا کو قیامت میں استعمال کروں. روایت میں ہے کہ یہ سارے کے سارے لوگ قیامت میں حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم سے کہیں گے, آدم آپ پہلے انسان, اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا, اپنے ہاتھوں سے تمہیں بنایا, آپ ذرا ہماری سفارش کر دیں. آدم کہیں گے نہیں, آج تو خود میری ذات کے لالے پر رہیں. اللہ نے اگر یہ پوچھ لیا کہ آدم وہ جنت میں ہم نے منع کیا تھا کیوں کھایا تھا تم نے, تو میرا آپ کا کیا جواب ہے؟ اور میرے بھائیو اس پر ایک بات تمہیں سناؤں, یاد رکھو, حضرت آدم نبی ہے, حوا ان کی بیوی ہے, جنت جیسا مقام ہے, اللہ کی ذرا سی بات کے خلاف ہو گیا اور وہ چیز کھا لی جس سے منع کیا تھا, تو مقدس جگہ پر مقدس آدمی کے کپڑے اتار دیے اللہ نے. متفقا یکسفان علیہما من ورق الجنہ, سطر کھل گیا اور اپنے سطر پر پتے چپکانے لگے جو اللہ مقدس جگہ پر مقدس آدمی آدم علیہ السلام کے کپڑوں کو ذرا سے قصور پر اتار سکتا ہے. اے زمین پہ چلنے والے, ہم بھی جب گناہ کرتے ہیں اللہ ہمارے کپڑوں کو بھی اتار سکتا ہے. تم یہ نہ سوچنا کہ ہمارے کپڑے کون اتارے گا, اللہ قادر ہے ہمارے کپڑوں کے اتارنے پر بھی, کہ ادھر میں گناہ کروں اور ادھر اللہ مجھے برہ نہ کر دے. لیکن ایسا نہیں کر رہا ہے. اپنا کمال نہ سمجھنا, یہ کمال ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کی دعائیں کہ اللہ میری امت کو رسوا نہ کرنا, میری امت کو ذلیل نہ کرنا, یہ دعائیں ہیں جس دعا کے صدقے میں. اسی لیے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے ایک جملہ فرمایا کرتے تھے, مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, اے لوگوں, اس امت کو نبی نے بڑی محبت سے پالا ہے, تم اس میں ٹکڑے مت کرو. اس امت کو نبی نے بڑی محبت سے پالا ہے, تم اس کے ٹکڑے مت کرو, اس کو مت توڑو, اس کو محبت کے ساتھ رہنے دو. مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ بنگلے والی مسجد پر, نظام الدین پر, چھوٹی سی مسجد تھی, اتنا بڑا مرکز ورکز نہیں تھا اس وقت, چھوٹی سی مسجد تھی. حضرت وہیں رہتے تھے, وہیں نماز پڑھاتے تھے, تو روزانہ مسجد سے باہر بیٹھے رہتے تھے, کوئی آوے کوئی آوے دین کی بات بتائیں. ایک مرتبہ بڑی بڑی مونچھوں والا آدمی آیا, کہنے لگے, مولوی الیاس تجھے کہتے ہیں؟ حضرت فرمایا, ہاں میں ہی الیاس ہوں. حالات میں لکھا ہے اس کے منہ سے بدبو آ رہی تھی شراب, شراب پیا ہوا. وہ آیا حضرت سے مصافحہ کیا تو حضرت کھڑے ہو گئے, مصافحہ نہیں معانقہ کیا, اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی, اور مسجد میں لے گئے. حسین میں بٹھا کر چائے منگوائی, چائے بسکٹ کھلا رہے اور اسے پوچھ رہے کیا کام ہے میرا. فرمایا, میرے اوپر مقدمہ ہے اور میں نے سنا ہے تیری دعا قبول ہوتی ہے, میں دعا کرانے آیا ہوں. حضرت نے فرمایا, دعا ہی کے لیے تو بیٹھا ہوں میں, چلو میں دعا کرتا ہوں, تم آمین کہو. حضرت نے دعا فرمائی اور دعا میں ایک جملہ فرمایا, اے اللہ, بھیجا تو نے ہے اور مسجد تک آ چکا ہے, ہدایت بھی تو دے دے اسے. حالات میں لکھا ہے, مقدمہ تو حل ہو گیا لیکن وہ ہمیشہ کے لیے حضرت کا گرویدہ ہو گیا. امت بڑی محبت سے پلی ہے, اس کو نہ توڑو, اس کے ٹکڑے نہ کرو, اس کو محبت سے رہنے دو, پیار سے رہنے دو, آپسی اتفاق اور محبت کے ساتھ اس امت کو چلنے دو. اتفاق ہوگا تو انشاءاللہ ہم کامیاب رہیں گے. بخاری شریف میں روایت ہے, حضرت نے اس امت کو کیسے پالا, کیسے پالا. ایک صحابی آئے رمضان میں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرا روزہ تھا اور روزے کی حالت میں بیوی سے جمع ہو گیا, تو جو سزا ہو دے دیجیے. حضرت نے فرمایا, سزا وزانے کفارہ ہے. فرمایا, کیا کفارہ دینا ہوگا؟ فرمایا, کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کرو. تو وہ صحابی کہنے لگے, اللہ کے حبیب, اپنی گردن پر ہاتھ مارا اور فرمایا, میری ذات کے علاوہ میں کسی غلام کا مالک نہیں, میرے پاس غلام ہے ہی نہیں. تو حضرت نے فرمایا, اچھا سات روزے رکھو. تو وہ کہنے لگے, حضرت چند روزوں میں یہ حال ہوا تو سات روزوں میں میرا کیا ہوگا؟ کیسے بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت نے فرمایا, اچھا سات مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. فرمایا, میں بہت غریب ہوں, کہاں سے کھلاؤں, میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں, میں کہاں سے کھلاؤں. حضرت نے فرمایا, اچھا بیٹھ جاؤ. حضرت کے گھر پر دو زنبیل بھر کر کھجوریں آئی تھی, منگوائی حضرت, اور ان سے کہا, لو یہ لے جاؤ اور اپنے کفارے میں ادا کر دو. تو وہ صحابی کہنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, انی ذهبت ما بین لابت هذه المدینہ ما رأیت افقر منی. اللہ کے حبیب, مدینے کے اس کونے سے اس کونے تک جا کر آیا ہوں, مجھ سے زیادہ غریب کوئی نہیں, میرے ہی بچے بھوکے ہیں, میں دوسروں کو کہاں سے کھلاؤں. فضحک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی بدت انیابہ, اللہ کے حبیب اتنے ہنسے اتنے ہنسے کہ دانت مبارک کھل گئے آپ کے. اور حضرت نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے بچوں کو کھلا دو. میں یہ واقعہ سنا کر آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں, کوئی شیخ یہ باتیں برداشت کرے گا؟ کوئی استاد یہ باتیں برداشت کرے گا؟ حضرت ساری باتیں برداشت کر رہے ہیں. کیوں؟ اس امت کو محبت سے چلانا ہے, اس امت کی تربیت کرنا ہے, اس امت کو جنت میں لے جانا ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی ساری باتوں کو برداشت فرمایا اور سب کچھ برداشت کیا تاکہ یہ امت بن جائیں, یہ امت بن جائیں, یہ امت بن جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے اللہ کے نبی مال تقسیم فرما رہے تھے, ایک صحابی کو نہیں دیا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ اللہ کے نبی ان کو کیوں نہیں دے رہے, لگتا یہ ہے کہ حضرت ان کو منافق سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ سچے مسلمان ہیں. فرمایا یا سننا آپ ان کو نہیں دیتے, یہ مومن ہے. تو حضور نے فرمایا مومن نہ کہو مسلم کہو, آگے کچھ نہیں فرمایا. ساتھ کہتے ہیں پھر میں کھڑا ہوا دوسری مرتبہ, حضرت آپ ان کو نہیں دیتے, یہ مومن. فرمایا مومن نہ کہو مسلم کہو. تھوڑی دیر کے بعد پھر میں کھڑا ہوا, یا سننا آپ ان کو نہیں دیتے. فرمایا مومن نہ کہو مسلم کہو. چوتھی مرتبہ کھڑے ہوئے تو حضور نے فرمایا ساتھ تم تو جیسے مجھ سے جھگڑا کر رہے ہو اس کو دلانے کے لیے. اس کے بعد آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا, حضرت نے فرمایا میں جن کو دیتا ہوں وہ ایمان میں کچے ہیں تو ان کے ایمان کو مضبوط بنانے کے لیے دے رہا ہوں, اور جس کو تم دلانے کی بات کرتے ہو یہ ایمان میں پکا ہے اور مجھے اس کے ایمان پر اعتماد ہے. وہ صحابی فرماتے ہیں مجھے پوری دنیا سے اتنی خوشی نہیں جتنی کہ حضور کی اس بات سے مجھے خوشی ہوئی کہ میرے ایمان کی خوشخبری محمد الرسول اللہ نے دی. اس روایت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جو مال تقسیم فرماتے تھے وہ پارٹی بنانے کے لیے نہیں, ایمان بچانے. ہم جو مال تقسیم کرتے ہیں نا اپنی پارٹی اپنی بیجوریتی بن جائے, میرے فیور میں ہو جائے, میرا تعریف کرتا ہو جائے, اس لیے ہم مال دیتے ہیں. نبی اس لیے مال نہیں دیتے تھے, نبی اس لیے دیتے تھے ایمان میں پکا ہو جائے جنت پہ جانے والا بچہ. ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ نے اس روایت پر ہم کو سبق میں یوں کہا تھا, میں بھی چاہتا ہوں کہ دنیا کے سارے غیر مسلموں کو اللہ ایمان دے دے, سب کو ایمان دے. فرمایا میں اس لیے نہیں کہتا ہوں کہ مسلمانوں کی میجوریٹی ہو جائے, اس لیے نہیں, اس لیے کہ وہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے. یہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے کہ جہنم سے بچ کر جنت میں چلے جائے. تو بہرحال میرے بھائیوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حضرت آدم کے پاس جائیں گے وہ منع کریں گے, نوح کے پاس وہ منع کریں گے, ابراہیم کے پاس وہ منع کریں گے, حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ منع کریں گے, عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس وہ منع کریں گے, اور یوں کہیں گے جاؤ محمد رسول اللہ. حضرت فرماتے ہیں لوگ میرے پاس آئیں گے سفارش کر دیجئے. حضرت فرماتے ہیں میں چلوں گا اللہ کے دربار میں, سجدے میں جاؤں گا, اللہ تعالیٰ دل میں اس وقت اللہ کی تعریف ڈالے گا, میں ان تعریف کو پیش کروں گا, پھر اللہ مجھے کہے گا یا محمد ارفع راسک سل تعطا وشفع تشفع, اٹھاؤ سر مانگو مجھ سے, تمہاری مانگ کو میں پوری کروں گا. حضرت فرماتے میں یوں کہوں گا اللہ جلدی سے حساب شروع فرما, اللہ جلدی سے حساب شروع, جو فیصلہ ہو ہو جائے لیکن حساب شروع ہو جائے تاکہ میدان حشر کی رسوائیوں سے تو یہ بچ جائے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں یہ سفارش کروں گا. عائشہ صدیقہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بھیڑ بھاڑ ہوگی قیامت میں, ازدحام ہوگا, اربوں خربوں انسان ہوں گے, ہم آپ کو کہاں تلاش کریں گے, آپ کہاں ملیں گے ہم. تو حضرت نے تین جگہ بتائی, یاد رکھو ان تین جگہوں, یا تو مجھے تلاش کر لینا اللہ کے دربار میں, میں سجدہ ریز ہو کر اپنی امت کی سفارش کر رہا ہوں, اگر میں وہاں نہ ملوں تو حوض کوثر پر آ جانا, میں وہاں اپنی امت کے پیاسوں کو پانی پلا رہا ہوں, اور اگر میں وہاں بھی نہ ملوں تو مسلم کی روایت ہے کہ جب پل صراط رکھا جائے گا میں وہاں کھڑا کھڑا اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوں گا، اے اللہ میرا یہ امتی جا رہا ہے اس کو صحیح سلامت گزار دے، یہ جہنم میں گرنے نہ پائے، اس کو اللہم سلم سلم، اللہم سلم سلم، جو جہنم کی دھوپ اور گرمی کو برداشت کرتا ہوا وہاں دعا کر رہا ہوگا، اس سے بڑھ کر کوئی ہمارا محسن ہو سکتا ہے؟ وہ ذات اقدس پہ لاکھوں سلام نازل ہو، اس ذات اقدس پر لاکھوں درود نازل ہو، اس ذات اقدس پر اللہ کی کروڑوں عنایتیں نازل ہو کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک محبت کا پیغام لے کر، ایک عشق کا پیغام لے کر، ایک اللہ سے ملانے کا تعلق لے کر اور ایک راستہ لے کر دنیا میں تشریف لائے، اور وہ اللہ سے ملنے کا راستہ ہے ان کی سنتوں کی اتباع، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی جو اتباع کرے گا اس کو اللہ سے ملنا نصیب ہو جائے گا، رب تعالیٰ جل شانہ اس کے گناہوں کو معاف کریں گے اور اپنا قریب اپنی قربت نصیب فرما دیں گے، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ معاف بھی کریں گے اور اپنی محبت بھی عطا فرمائیں گے، رب تعالیٰ جل شانہ ہم تمام کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آپ کی عقیدت نصیب فرمائے، آپ سے اتباع کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی میں قدم قدم پر اتارنے کی سنتیں سیکھو، سیکھنا چاہیے، حضرت نے کبھی ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھایا، پوری زندگی ہم ٹیک لگا کر آئس کریم کھاتے، ہاں ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا جو دیندار کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو عالم کہتے ہیں اپنے آپ کو، جو مبلغ کہتے ہیں، جو امیر صاحب کہتے ہیں، جو چار چار مہینہ اور زندگی گزارنے والے ٹیک لگا کر کے کھا رہے، کیا یہی سنت ہے آقا کی؟ آقا نے ساری زندگی سیدھے بیٹھ کر کھایا، ٹیک لگا کر کبھی نہیں کھایا، آقا نے ہمیشہ ایک غلام کی طرح زندگی گزاری ہے، کوئی شان وان والی زندگی نہیں گزاری، آقا کی زندگی یہ تھی کہ ہمیشہ آپ نے دوسروں کی تعریف کی، اور آپ دوسروں کی تعریف کرنے سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں آ گئی، آپ نے فرمایا یونس علیہ السلام کو برا نہ کہنا وہ مجھ سے اچھے ہیں، آپ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کے صبر کا کیا کہنا کہ ان کو بلانے آئے پھر بھی نہیں نکلے جیل خانے سے، مجھے بلانے آتے تو میں تو نکل پڑتا، یوسف کے صبر کی تعریف فرما رہے ہیں، فرمایا میں قیامت کے دن جب ہوش میں آؤں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام پر کوئی بے ہوشی نہیں آئی، اللہ کا عرش پکڑے کھڑے ہیں، موسیٰ کی تعریف فرمائی، حضرت موسیٰ کی تعریف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جب برہنا لوگ آئیں گے، ننگے آئیں گے، سب سے پہلے اللہ ابراہیم علیہ السلام کو کپڑے پہنائیں گے، کیونکہ اللہ کے راستے میں سب سے پہلے ان کے کپڑے اتارے گئے تھے نمرود کی طرف سے، تو ابراہیم علیہ السلام کی تعریف، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام کی تعریف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف، حضرت یونس علیہ السلام کی تعریف، حضرت نے سب کی تعریف فرمائی، کہ آپ کی نبوت میں کمی آ گئی، کہ آپ کی عزت میں کمی آ گئی، کہ آپ کی شان میں کمی آ گئی، امت کو تعلیم دی اس بات کی دوسروں کی برائیوں سے تم باعزت نہیں بن سکتے ہو، دوسروں کی تعریف کرنے سے تم باعزت بنو، تعریف کرنے والے بنو، برائی کرنے والے نہ بنو، غیبتیں کرنے والے نہ بنو، فضول اور آپس باتوں میں اپنے وقت کو ضائع نہ کرو، فیس بک کی دنیا پر اپنے آپ کو ضائع اور برباد نہ کرو، اتنی دیر درود پڑھو، اتنی دیر قرآن پڑھو، اتنی دیر اللہ اللہ کرو، جو وقت کو ہم ضائع کر رہے ہیں اللہ اس وقت کو ضائع کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، وصلی اللہ علی نبی کریم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم، اللہ گناہوں کو معاف فرما، قصوروں سے درگزر فرما، ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، ہمیں اپنے جرموں کا اعتراف ہے، اے اللہ ہم پاپی ہیں، عاصی ہیں، اپنے گنہگار اور مجرموں کو معاف فرما دے، اللہ ہمیں نبی کی سچی محبت نصیب فرما دے. آپ کا عشق نصیب فرما، آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، آپ کی سنتوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ آپ کی مرضیات پر اپنی زندگی کو رکھنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما. اللہ اس وقت امت مسلمہ بہت دکھی ہے، جن دکھوں سے اللہ دنیا کے مسلمان اپنا وقت گزار رہے ہیں تجھے خوب معلوم ہے، ہماری بیٹیوں کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، ہمارے جوان مارے جا رہے ہیں، ہمارے بوڑھوں کی داڑیاں نوچی جا رہی ہیں، ہمارے دکھوں کو سننے والا کوئی نہیں رہا. ہم اپنے دکھ کس کو سنائیں، ہم اپنے دکھ کس کو سنائیں، تو ہی ایک مولا ہے، تو ہی ایک رب ہے، ہم اپنے دکھرے تجھے کو سناتے ہیں. اے ہمارے ربا، اے ہمارے ربا، آپ ہزاروں ابا سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، ہمارے دکھوں کو دور فرما دیجئے، ہمارے دکھوں کو دور فرما دیجئے، فتنوں کو امن سے مبدل فرما دیجئے، بے سکونی کو سکون سے مبدل فرما، امن سکون اور شانتی نصیب فرما، پورے عالم میں امن کو عام اور تام فرما. اے اللہ کچھ متکبر بندوں کو غرور ہو گیا، وہ لوگ یوں کہتے ہیں مسلمانوں تمہارا اللہ تو مر گیا. اللہ تو مرتا نہیں ہے، تو حی اللہ یموت ہے. اللہ یا تو ہدایت عطا فرما، یا پھر اپنی نیابت سے ان کو ختم فرما، اپنی خلافت سے ان کو ختم فرما. الہ العالمین ہماری پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں محبت عطا فرما، پوری دنیا کو امن سے معمور فرما، اور فتنوں کو ختم فرما، محبت کو عام و تام فرما، اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما، سب کے کاروبار میں برکت رحمتیں عطا فرما، اتفاق و اتحاد نصیب فرما. الہ العالمین اپنی نسلوں کی، اپنی اولادوں کی دین کی فکریں عطا فرما، ان میں قرآن کی روح پھونکنے کی توفیق عطا فرما. اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہماری تمام جائز تمناؤں کو پوری فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم.